Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag har charmeret Danmark i årevis, når hun med sit kæmpe smil og lyse pagehår har fløjet hen over dansegulvet med den ene partner efter den anden. I seneste sæson kom hun endnu tættere på sin dansepartner end nogensinde før. For lidt tid efter finalen kunne de to fortælle verden, at de var blevet kærester. Inden da har hun skulle gå igennem en hel del heartbreaks, men det brud, hun vil fortælle om i dag, har alligevel sat sig ekstra meget i hendes krop. Velkommen til dig, Jenna Bagge. Tak. Du sagde lige inden vi tændte for mikrofonen, så sagde du, jeg plejer jo at udtrykke mig igennem noget andet end ord. Ja, altså jeg vil sige, jeg plejer måske at kunne danse mig ud af lidt af det, og ja, så tror jeg også, at jeg har været sådan meget tilbageholdende med at snakke om sådan private ting før, så det er lidt ligesom at være til eksamen lige nu, synes jeg. Hvorfor sidder du her så alligevel? Jamen, jeg tror, at jeg for det første gerne vil blive lidt mere modig, og så synes jeg, at det har fyldt meget i mit liv, når jeg har fået knust mit hjerte, og det har været sådan en ting, som har været sådan lidt voldsom for mig. Og så synes jeg jo, at det er ret vigtigt, at man lærer at snakke om de ting, der fylder rigtig meget. Og det har det gjort for mig, når det her med kærlighed bare er gået galt for mig. Så jeg synes, det er rigtig dejligt, at andre tør. Og så synes jeg også, så skal jeg jo også selv ture at snakke om det. Det er en rigtig god pointe. Og det er jeg glad for, at du har det sådan, fordi det er sådan, podcasten lever videre uge efter uge, at der er nogen, der tør stille sig forrest og fortælle deres hjertesorgshistorier, så andre kan få glæde af dem og hjælp til at komme videre. Nu vil jeg mega gerne lige prøve at skrive dit kærligheds-CV med dig. Ja. Så vi tager lige de klassiske 8 spørgsmål, en efter en. Er du klar på det? Jeps. Hvor mange gange har du været forelsket? Det har jeg 5 gange, hvor det har været sådan meget sådan ægte og dybt, og som har sat sig rigtig meget i kroppen. Da jeg sådan sad og tænkte over det, synes jeg, der også lige var sådan nogle små mini-forelskelser, som jeg var lidt i tvivl, om jeg sådan skulle tage med, men jeg tror, fordi jeg sådan synes, at de har været sådan så flygtige og på en eller anden måde ikke på den måde gjorde ondt, men måske mere endte lidt nogle gange i en skuffelse eller bare sådan gled ud i sandet. Ja. Så er det sådan de 5, hvor jeg føler sådan, okay, men dem kommer jeg ikke til at glemme nogensinde. Så okay. de har sat sig lidt. Hvor mange kærester har du haft? Jamen, det er jo så der, hvor jeg har haft 3 kærester, og ham jeg er kæreste med nu er jo så en af de 3, som har varet sådan rigtig lang tid, og hvor vi bor sammen og alle de her sådan ting. Og så er der, laver jeg den der cliffhanger til det, jeg skal fortælle om, som ikke varede så længe, men som jeg faktisk også ville tælle med som en kæreste. Så 4 kærester, hvor 3 af tingene ligesom har været noget langt med. Ja. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Det var faktisk sværest lige at finde ud af, end jeg sådan lige havde troet, fordi jeg synes, at begge de 2 sådan længerevarende forhold, jeg har haft før det er endnu, har vi lidt endt med sådan at blive enige og gå lidt ud og ind til sidst, for til sidst begge 2 at være sådan, ej, det skal slut. Jeg tror, jeg synes, at jeg har været med til at slå op 2 gange. Okay. Ja. Og så svarer det næste spørgsmål jo næsten på sig selv. Hvor mange gange har nogen slået op med dig? To gange, hvor det har været lidt forfærdeligt. Lidt begge veje. Ja. Og så den sidste her, som er den lidt særlige relation og særlige kæreste, og hvor det også var dig, der sådan helt ægte blev for let. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det synes jeg jo sådan set, at jeg har 4 gange. Og det er jo ikke fordi, at når man bliver enige om noget, så er det bare super nemt. Troede du de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Helt sikkert. Jeg har faktisk haft det sådan fysisk dårligt flere gange, og synes, at jeg kunne nærmest ikke spise noget, og det har jeg sådan nærmest sådan følt sådan, min krop er mærkelig, jeg kan ikke helt mærke mine hænder, og sådan følelsen af, hvis man kører på cykel, og så der kommer en bil ud af det blå, og man får det der chok, og man sådan er helt ved siden af sig selv, og det føler jeg faktisk, jeg har kunnet gå i sådan i ret lang tid efter sådan nogle breakups, og været meget ved siden af mig selv. Er du blevet glad igen? Jeg er meget glad, så det er godt. Og nu har du jo din kæreste i dag, som du mødte i sidste Vild med Dans sæson. Ja. Og hvor lang tid har I været sammen nu? Jamen, det er jo det, der er så sjovt, fordi vores relation startede med at være dansepartner, så jeg har jo kendt ham noget længere, end vi har været kærester. Vi har faktisk officielt kun været kærester i 1,5 år. Ja. Men vi har jo kendt hinanden i 1,5 år, ja. Og været ret tætte nærmest fra den allerførste dag, fordi vi skulle træne sammen og se hinanden hver eneste dag. Men vi startede med at være venner og dansepartnere. Og så officielt kærester i 1,5 år. Ja. Og hvor lang tid siden er det, I kyssede første gang? Det ved jeg ikke, om jeg lige har lyst til at sige, men måske lidt længere end 1,5 år siden. Men vi skulle lige være sikre på, at det var det, vi skulle, fordi vi er måske ikke det oplagte match. Fordi der er lidt aldersforskel, eller hvad tænker du? Ja, helt sikkert derfor. Og det skulle vi så lige bruge lidt tid på at finde ud af, at det er vi jo faktisk. Det er altså også helt i orden at have nogle hemmeligheder. Du behøver ikke fortælle alt herinde. Nu skal vi snakke om en anden kærlighedshistorie, som vi allerede har teaset en lille smule for. Ja. Og jeg vil bare mega gerne have, at du tager os tilbage til den tid, hvor det starter. Hvor du er henne. Hvem han er. Hvad er det, der sker, da du møder det her menneske? Lige inden jeg mødte ham under den første nedlukning, så det er jo i foråret 2020, der var jeg lige kommet ud af et forhold på næsten 6 år. På en måde var det sådan et ret udramatisk breakup, og vi var sådan blevet enige over en lang periode om, at det var lidt som om vi mere var venner, og det gik ikke helt. Men det betød, at lige der, hvor landet lukker ned, at der jeg for første gang bor alene, og faktisk sådan, jeg har haft kærester ret meget i mit liv, så det var måske også sådan en af de første sådan single-perioder, jeg skulle gå ind i. Det starter faktisk på samme tid med, at hele Danmark virkelig sådan bare lukker og slukker. Altså, det lyder jo som det værste mareridt. Altså, jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, da landet lukkede ned, så tænkte jeg bare, thank God, at jeg ikke har kærestesorg lige nu. Fordi det, ikke at jeg ikke, altså, at være single, det er en ting, hvis man er glad single, men kærestesorg single, det tænker jeg bare, det må være dem, der har det allerhårdest lige nu i nedlukningen. Jeg vil i hvert fald også sige, at sådan, selvom at jeg havde gået ud af det forhold og tænkt, at sådan, ej, det her, det er jo det rigtige, og havde en okay god mavefornemmelse med det, så synes jeg, at det var rigtig hårdt, at jeg overhovedet ikke kunne sådan distrahere mig fra det med at gå til dans, eller se mine veninder, eller min familie. Og folk var sådan meget i panik i den periode, så der var sådan virkelig lukket ned. Ja. Og det, ja, så synes jeg i hvert fald alligevel, at det blev lidt ensomt. Og lidt mere hårdt, end jeg tror, jeg sådan lige havde regnet med, at det skulle være, ja, at blive single der. Og hvad er det så, du kaster dig ud i, ja, at dulme ensomheden? Jamen, sådan efter et par måneder af det, der tror jeg, at jeg er begyndt at tænke, at jeg ville jo aldrig nogensinde komme videre og møde nogen overhovedet faktisk på den her måde. Så jeg ender faktisk med at tænke, at det der Tinder, som jeg har hørt så meget om, det tror jeg, det må være nu, jeg prøver det. Ja. For det kan jo være, at der er andre, der har det lidt ligesom mig, og tænker, at det er lidt ensomt at sidde her i coronanedlukningen og være helt alene. Ja. Så du laver en Tinder-profil? Ja, det gør jeg simpelthen. Og er det sådan med dirrende hænder og sommerfugle i maven, og sådan, eller... Er du lidt mere cool omkring det? Ej, jeg er overhovedet ikke cool. Det kan jeg godt indrømme. Jeg tror, jeg sletter den 10 gange, og så ligger den op igen og sletter den. Og sådan, ja. Og jeg tror, der er de første, der skriver til mig, der er jeg også sådan, nej, det var en fejl, jeg skal ikke alligevel. Og hej, hej, hørt. God dag, undskyld. Vel. Jeg er blevet hacket, det er ikke mig. Det, jeg ved ikke, hvad jeg lever på. Vel. Det er coronakuler. Nej, så det er virkelig ikke cool omkring. Men så tænker jeg sådan, ej, det er også... dumt, altså sådan, jeg tror slet ikke, det er, fordi jeg sådan føler, at der er nogen som helst sådan skam i at møde en kæreste eller en fløt eller noget som helst på Tinder. Jeg tror bare sådan, det er mere, fordi jeg er lidt genert og sådan har været lidt heldig, lidt ligesom den kæreste, jeg har nu, at sådan finde dem, jeg endte med sådan gennem noget, hvor jeg har kunne se dem lidt andet sådan, i lang tid inden, så jeg ikke sådan har skulle fra start indrømme, er det noget, eller er det ikke noget? Det har jeg sådan kunne gå i meget lang tid og tage stilling til ofte. Det er jo en stor luksus. Ja, og det skulle jeg lige sådan vende mig til, at man skulle på en eller anden måde vide, hvad man ville. Og jeg synes faktisk, det var helt vildt svært, sådan, hvordan folk ser ud af sådan meget... Det handler jo meget lidt om, hvordan de er. Og det synes jeg var så svært at sidde der og navigere i om... Ej, hvad kan jeg lide, du, sådan, når man ikke kan sådan snakke med folk? Så det havde jeg lidt svært med. Hvad er det så, der er ved den her fyr, siden du swiper den rigtige vej, og alligevel på udseendet, eller et eller andet, han skriver, tænker, ham vil jeg gerne vide noget mere om? Ja, altså sådan, han ser rigtig sød ud, så tror jeg sådan, jeg faktisk svarer ham lidt sådan, det her Tinder er faktisk ikke lige noget alligevel, men sådan tak, fordi du skrev, og sådan, ja, jeg tror ikke, jeg sådan er helt klar alligevel på det her, og undskyld, og sådan, og så synes jeg, at han sådan får svaret lidt, eller om jeg har aldrig været på date med nogen herinde før, og ja, det er ikke sådan, altså, jeg hiver ikke en masse damer med hjem eller noget, så det er slet ikke sådan, men jeg synes, du ser sød ud, og sådan, jeg synes, han sådan, på en eller anden måde giver mig sådan en følelse af, at han er heller ikke sådan helt inde i det her, og er også lidt sådan usikker på, sådan, om, hvordan man lige skal gøre alt det her med at være single og corona og Tinder. Så den her sådan, usikkerhed, han har, kan du spejle dig i og gøre dig på en eller anden måde lidt mere tryg i det? Helt sikkert, for jeg får virkelig sådan en fornemmelse af, at, sådan, at han forstår godt, hvis jeg ikke sådan lige er klar på et eller andet helt vildt. Der går også lidt tid, før han faktisk siger, sådan, skulle vi mødes på et tidspunkt måske? Og det tror jeg, sådan den der sådan lidt stille og rolige vej ind var meget bedre for mig, end sådan nogen, der var sådan lidt, nå, kan du klokken 8 i aften, og så, nej, det er puha, overhovedet ikke, og sådan, det var alt for hurtigt, så. Og der er også nogle ting med, at vi bor lidt langt fra hinanden og sådan noget, der gør, at jeg når lige at være sådan, er det dumt, og han er stadig sådan, ej, lad os prøve det, og alt kan jo løses, så sådan, vi tager det stille og roligt. Og så tager jeg mod til, at ligesom besøge ham og se, om det er noget. Og jeg synes jo fra starten, han er flot. Det er jo det eneste, man ligesom ved, når man har fundet en på Tinder. Og han er rigtig sød, men han er også sådan lidt stille sådan på det første date. Men vi snakker, og jeg kan huske, at jeg sådan kører derfra og tænker, sådan, hvor farligt kan det egentlig være? Og så springer jeg ligesom ud i en date nummer to, og det bliver til lidt flere. Og så tror jeg måske allerede på femte date eller sådan noget, siger han sådan, ej, pak dig en taske og bliv ved mig nogle dage. Og der kan jeg godt mærke, at jeg sådan er lidt, altså, kan man bare det, eller hvad? Men jeg føler også sådan, det her med, han er sådan, han giver sådan meget plads, men han er også meget sådan, det her, det går bare godt, og hvorfor ikke prøve det, og der er jo plads nok med mig, og du kan bare tage nogle ting med, og sådan. Det føles også sådan lidt, wow, okay, han synes jo bare, at jeg er nice, og han vil gerne bruge mere tid med mig, og sådan. Så jeg kan godt mærke, at jeg sådan langsomt begynder at give lidt slip på det der med at holde paraderen helt op, og sådan, ja, nu ser vi lige, om det er noget. Ja. Og sådan. Kan du huske, hvornår sådan, at I begynder at sige nogle af de her sådan lidt milepælsagtige ting til hinanden, altså, hvor man måske fortæller hinanden, at man er forelsket, eller at man er helt vild med hinanden, eller om at man begynder at snakke sådan lidt kæresteagtig retorik? Jamen, jeg tror faktisk, at det er det, jeg synes allerede lidt sker, der hvor jeg pakker den der taske. Han har et barn, som jeg også møder, og begynder sådan lidt at passe lidt allerede derfra. Og det er jo et virkelig stort tegn i hvert fald. Så det følte jeg jo bare sådan, okay, jeg er virkelig sådan inde i dit liv, og jeg møder hans familie og hans venner, og jeg synes, han siger sådan nogle ting med sådan, jeg er meget heldig, at sådan en som dig gider mig, og sådan, og der er jo heldigvis mega meget plads, og vi kunne jo sagtens også prøve at være sammen længere tid end nogle dage, og sådan. Lægger han op til, at du skal flytte ind? Jamen, sådan henter meget til, at sådan, man kan jo ikke vide, om man passer godt sammen, med mindre man også prøver det her med at have en hverdag sammen. Og så kunne det jo være, at vi skulle prøve det. Jeg er der jo allerede ret meget der, så ja. Det begynder sådan lidt at være, vi skal jo også lave madpakker her, og sådan er det jo bare. Sådan, jeg bliver virkelig sådan taget ind i sådan deres rutiner og rytmer, og tror jeg sådan er lidt skræmt og tænker, kan jeg overhovedet finde noget af det her, og det har jeg jo ikke prøvet før. Og samtidig er jeg også sådan, ej, det betyder jo, at han virkelig gerne vil have, at jeg ægte skal være her. Ellers ville jeg jo ikke skulle lære at lave madpakker til hans barn, hvis jeg bare skal smides ud af døren om en uge igen. Nej. Siger han på noget tidspunkt sådan kæresteordet? Har I sådan en slags snak? Jeg kan i hvert fald huske, at han sådan har sådan en ting, hvor han sådan holder mig og siger sådan, at jeg er noget helt særligt og kigger bare sådan på mig. Og jeg tror, det er der, jeg sådan kan mærke, at okay, du er virkelig, virkelig sød, og jeg vil dig rigtig gerne. Og så også bare sådan noget, som at sådan, vi ender med at fejre fødselsdag sammen, og hans forældre kommer faktisk med en gave til mig, som er sådan en sådan plakat med alle mulige sådan gode råd om kærlighed, hvis det skal vare for evigt, og sådan nogle ting gør bare, at jeg tænker sådan, okay, han må jo også have sagt til dem, at han er glad for mig. Sådan. Ja, så jeg føler egentlig sådan, jeg tror aldrig, han sådan får sagt sådan, vi er kærester, og jeg elsker dig for evigt, eller noget i den dur, men sådan, der er virkelig sådan mange tegn, der gør, at sådan, jeg tænker, at det er sådan, han har det. Hvordan har du det selv? Er du forelsket? I alle de her sådan gode ting, og at jeg sådan bliver sådan tryg i, at hvis han giver så meget af sig selv, så vil han virkelig meget mig. Der ender jeg sådan med at give slip og tænke, okay, nu skal jeg også lade være med at være bange for alt, og hele tiden tænke, at det kan også være, det ender galt. Nu skal jeg bare nyde, at der har det sådan. Og der giver jeg slip, og ja, begynder faktisk virkelig meget at sådan tænke, at vi skal have et liv sammen. Og det skal vi prøve. Og det er det eneste rigtige. Og når man siger, ikke kun ja til at sådan være kæreste med ham, men også gå ind i at sådan skulle have et barn tæt på sig, så tror jeg for mig, at det endnu mere betyder, at sådan, okay, det her det handler ikke engang kun om, at jeg synes, at ham her er sød. Det handler også om, sådan, det her det er noget, jeg sådan skal gøre rigtig godt, fordi der er mere på spil end bare sådan en forelskelse. Ja. Så du forestiller dig ligesom allerede det her liv som papmor hjemme hos ham, møder hans forældre, sviger forældrene, der kommer med romantiske gaver og hele den store pakke. Ja, virkelig. Altså sådan, og der bliver sagt sådan nogle ting som, at sådan, ah, det kunne også være, at der skulle være et barn mere på et tidspunkt. Og sådan, jeg kan mærke, at sådan, okay, altså så det skal jeg lige vende mig til tanken, men altså sådan, jo, det skal jeg da tænke over, og det... Synes du, det er romantisk, når han siger de her ting, altså at du skal flytte ind, og at I skal have børn sammen, og introducere dig for både hans barn og hans forældre, og sådan, bliver du glad eller skræmt af det? Jamen sådan... Jeg tror faktisk, at jeg bliver mest glad. Jeg kan godt mærke, sådan det er også lidt skræmmende, og men jeg føler også sådan det der altså sådan en kæmpe stor sådan et tillidserklæring, og sådan det er bare kæmpe stort, at der er en, der kunne have det sådan med en, at de ikke behøver at kende en mere end en måned, og så allerede kunne være sådan, hey. Hvorfor skal du ikke være meget mere sammen med mig? Du er dejlig og sød, og hvis jeg kunne få lov at have et liv med dig, så ville jeg bare være mega glad. Det bliver man jo både sådan mega smiret over, og også sådan revet med af stemningen, føler jeg sådan, wow, ja, det skal vi da. Lad os prøve, og så lærer jeg at lave madpakker, og det kan jeg godt, det er da fedt. Der kan også være noget meget romantisk over, at ting går hurtigt, ikke? Fordi så kan man føle, så er det jo fordi, vi bare ikke kan lade være, altså fordi det er så rigtigt. Lige præcis. Jeg tror virkelig, du rammer sådan noget virkelig rigtigt der i, at jeg tror også, jeg tænker, nå, men det behøver vel heller ikke være svært. Det er jo bare mig, der tænker, at alt tager lang tid, men hvorfor egentlig, hvis man bare tænker, at det er godt og rigtigt, så... kan man da også bare springe ud i det. Ja, måske er det sådan her ægte kærlighed føles. Ja. Så går det endelig hurtigt, når så det går rigtigt. Det hurtigt, og det er også lidt skræmmende, og det er måske lige også det, der gør, at sådan, ja. Det er lidt spændende. Et amerikansk studie har vist, at kærlighed reducerer smerte. I forsøget blev en lang række kvinder udsat for elektrisk stød, og de følte simpelthen mindre smerte, når de holdt deres ægtefælle i hånden. Men det var faktisk ikke helt nok bare at være gift. Man skal også være lykkeligt gift, for at smerten reduceres. Jo bedre deres ægteskab var, jo mindre gjorde det ondt. Så hvis du lige er kommet ud af et dårligt forhold, så var det formentlig mere smertefuldt end smertelindrende. Og så tillykke til dig. Husk i øvrigt, at kærlighed fra venner og familie kan være lige så smertelindrende som fra en romantisk partner. Hvor lang tid går der så, hvor I går og har alle de her drømme og planer, og du flytter sådan semi ind og bliver halvpapmor for hans barn og alle de her meget seriøse ting? Der går nok sådan en måned eller sådan noget, og så skal jeg noget med mine veninder. Sådan, vi skal i sommerhus, og det har vi arrangeret rigtig længe. Der er nok sådan lidt. Altså, der er ingen fyre, der skal komme i vejen for veninderne, så det skal vi helt sikkert stadig. Og så har vi aftalt inden det, at vi skal ses. Og der skriver han så sådan om aftenen noget med, at han er lidt træt, og han er måske ikke lige så meget værd. Og det synes jeg er sådan lidt underligt, fordi sådan, ja, nu har jeg jo nærmest boet der, så sådan, det er jo ikke sådan, jeg ikke har set ham træt. Og det er på ingen måde sådan, at alle aftener, vi har brugt sammen, har været sådan date-agtige og restaurant og mega fornemt. Vi har også bare sådan gået i seng tidligt og været helt flade nogle gange, så... Så det undrer mig lidt, Og jeg sådan prøver at skrive, at det gør der ikke noget, men sådan, du kan jo bare gå tidlig i seng, og så står vi op sammen. Men jeg får ikke noget svar der. Og det kan jeg godt mærke, sådan, det er det første, hvor jeg tænker sådan, nå, det var da lidt underligt, men altså, man kan jo heller ikke lige sådan tillade sig at blive sur over, at der er en, der er træt. Det er selvfølgelig helt okay. Men så snakker vi så næste dag, og der siger han lidt sådan nogle ting med, at jamen, det kunne også være lidt nemmere sådan at hengive sig 100% til det her, hvis at jeg ligesom kunne love, at jeg var der om et halvt år. Og der får jeg sådan virkelig sådan et, måske har jeg holdt lidt for meget igen, og måske har jeg faktisk ikke lige fået vist, at jeg jo også gerne vil det her. Og det er måske derfor, han synes, at jeg har holdt lidt igen, og så er han blevet i tvivl om mig. Så jeg tager faktisk lidt på den her ferie med mine veninder, hvor jeg lidt tænker sådan, jeg skal virkelig nu få husket at sige sådan, ej, jeg savner dig, og I må gerne komme op og besøge mig og mine veninder, hvis du har lyst, og sådan. Og det gør han ikke, men sådan, så kommer jeg hjem fra den her ferie, og tager hen og besøger ham. Og så siger han, at næste dag, der har han faktisk planlagt noget, hvor han skal på Den Blå Planet med nogle venner og sit barn selvfølgelig. Og så tænker jeg, oplagt mulighed, det vil jeg gerne. Og jeg kan godt smøre madpakken, og sådan, jeg er totalt klar og tænker, det er min chance. Så vi står op næste dag, og jeg smører de her madpakker, og alt er klar. Og så husker jeg bare virkelig, virkelig tydeligt, at vi har aftalt at køre klokken 9, og klokken er 9:05. Og så siger han sådan, ej, det her i dag, det tror jeg bare ikke er en god idé. Og så siger jeg, hvad? Jeg kan bare ikke gå med dig i hånden og lege, at vi er en familie. Og så er jeg sådan, hvad? Jamen, det, jeg bliver nødt til ikke at tage med, og han må ringe til mig senere. Og han skal også have en eller anden på besøg om aftenen, så ja. Jeg bliver nødt til bare at køre hjem der. Altså sådan, på en eller anden måde ved jeg det bare der, at sådan, ja, jeg siger ikke så meget og tager ligesom mine ting og siger, nå okay, jamen, det er jeg virkelig ked af, og jeg er ked af, hvis jeg har gjort noget, og nej, jeg havde ikke gjort noget, men det duede bare ikke, at jeg skulle med. Og han ville ringe til mig om aftenen, og jeg siger farvel til det her lille barn, som græder helt vildt meget, og sådan, hvorfor skal du ikke med alligevel? Og nu havde vi jo kigget på fisk, og så går du bare, og sådan, så der er et lille barn, der er ked af det, og jeg er ked af det, og sådan, ved ikke helt, for jeg forstår virkelig ikke, hvad der er sket. Men sådan, tårerne triller også bare, og jeg siger ingenting, og så sætter jeg mig ind i min bil og kører. Siger han noget til, at du græder, og barnet græder? Jeg tror, han sådan prøver lidt bare sådan, ja, vi snakkes ved, hej hej, og prøver også ligesom at sige sådan, jeg kunne ikke alligevel, og jeg sådan, åbenbart ikke, nej, jeg er helt vildt forvirret. Og så kører du hjem, grædende? Ja, og jeg hører ikke noget fra ham igen, men ja, jeg ved faktisk stadig ikke helt, hvad der er sket. Ja. Det var sådan i august, og der kom faktisk aldrig rigtig en forklaring eller noget. Så det blev blev lidt en underlig slutning på det. Det er jo sådan en helt klassisk ghosting-historie. Ja. Altså, som man jo kan sige, for det meste forestiller mig, så er ghosting sådan noget, der sker, hvis man har set hinanden en eller to gange, eller har haft et one night stand, og det var lidt akavet, eller man er kommet til at love noget hinanden i byen, hvor man var fuld, og så fortryder man det lidt dagen efter. Eller man har skrevet lidt på Tinder, og så lige bakker ud af den her samtale. Men på den der måde, hvor man har været kærester uden titel, og boet sammen, uden officielt at gøre det, og været papmor og svigerdatter, og alle de madpakker, der er blevet lavet. Ja. Der er det en ret ekstrem udgang på den historie. Altså, jeg tror også, det er derfor, jeg gerne vil have den med i dag, fordi sådan, Altså sådan, for det første tror jeg, ville være sådan typen, der faktisk godt kunne blive sådan lidt, også sådan ked af det, hvis det bare var en, man havde skrevet lidt med, der ghostede en, fordi jeg sådan generelt bare synes, sådan, det er altså en nederen måde. Det er helt okay, hvis man ikke vil noget, men sådan, jeg tror, de der, sådan, hvor det bare, sådan, der ikke er nogen ord, og så forsvinder folk bare, det synes jeg sådan, er lidt dårlig stil i forvejen. Så sådan, når det rammer, ja, som du siger, efter så lang tid, så synes jeg, det var helt sådan, nærmest absurd. Altså, jeg tror, jeg tænkte sådan, det der er der ingen, der kunne finde på, ikke at ville snakke og afslutte noget godt. Og så ud over det, så tror jeg, at jeg gik og sådan, jeg følte virkelig, at jeg sådan havde sådan en blanding af chokfølelse og knust hjerte i den efterfølgende periode. Og jeg synes også, det var sådan helt vildt pinligt, fordi altså sådan, hvad har det varet? Et par måneder i alt? Altså sådan, det kan man da ikke altså, tage så tungt, havde jeg lidt lyst til sådan at sige til mig selv, men sådan på en eller anden måde, så sådan, var det bare en ekstrem voldsom oplevelse for mig. Det forstår jeg virkelig godt. Altså fordi, jeg synes i hvert fald, noget af det mest voldsomme i brud, det er, når man ikke har en forklaring, som man kan læne sig opad. Altså hvad end man synes, den giver mening eller ej, så at der bare er blevet sagt, det her er derfor, at vi ikke skal være sammen. Og så kan man ligesom, hver gang man bliver ked af det, kan man tænke, ja, men han vil ikke være sammen, fordi XYZ, og det er åbenbart rigtig vigtigt for ham. Men den der følelse af ikke at ane, altså ikke at have noget argument for, hvorfor vi skal være, eller hvorfor vi ikke skal være sammen, det er bare sådan tortur. Ja, jamen jeg synes virkelig også sådan, at det har bare gjort, at jeg har brugt meget mere tid på det, end sådan, hvis jeg havde fået et eller andet. Fordi jeg har virkelig gået og tænkt sådan, jamen, kunne det så være det, eller har du misforstået det, eller hvordan kan du misforstå, at du har passet hans barn? Altså sådan, det er vel, du kan jo ikke, sådan, det, jeg synes ikke, det har været sådan nogle bitte små signaler, hvor man tænkte, nå, men så skrev han lige en enkelt gang, og så ville han nok godt. Altså sådan, det er bare, jeg har mødt en familie og en ven, nogle venner og et lille barn, og jeg synes faktisk også sådan, jeg har jo ikke været i forhold med børn før, så sådan, det var også sådan, nærmest sådan en uretfærdighedsfølelse af, sådan, jamen, må jeg så ikke se det barn, jeg lige har brugt så lang tid på at lære at kende? Og sådan, det er da også mega nederen, fordi jeg ved godt, det er dit barn, men sådan, du har jo ligesom lavet mig passe det helt vildt meget, så nu må jeg bare aldrig se det igen. Det føles også helt vildt akavet for mig, at det er bare slut. Så det er, sådan, det er ikke engang kun vores relation, det er også den her relation til det her lille bitte barn, som har været ret meget sammen med mig alene også, og ja, ligget og sovet op af mig, og sådan, det har da også været sådan noget, jeg også har åbnet mit hjerte for, som måske også gør det ekstra hårdt, bare sådan gå fra det, uden nogen som helst forklaring. Hvordan håndterer du så den her form for chokfølelse, som du beskriver i starten? Altså, prøver du at kime ham ned, eller kører du hjem til ham, eller tænker du bare, det den kamp er tabt, jeg giver op, eller? Altså, jeg tror, mine bedste veninder, de hører meget om det, fordi jeg sådan, jeg har brug for bare sådan hele tiden at finde på grunden, som jeg overhovedet ikke ved, om de passer, og har brug for, at de også siger sådan, jamen, I passede jo heller ikke. Altså, det var godt nok meget, du skulle ændre i dit liv, hvis I skulle passe sammen. Så måske er det her for det bedste, og ligesom få mig talt hen et sted, hvor der er en grund til, at I ikke skal være sammen. Som jo selvfølgelig ville have været federe, hvis han havde hjulpet med den snak. Men jeg har heldigvis nogle rigtig søde veninder. Jeg føler virkelig, at jeg går i en venteposition og tænker, på et eller andet tidspunkt, så kommer han altså til at ringe og forklare det. Så det er i morgen, eller i overmorgen. Og der er også sådan, jeg kan huske, der er et eller andet, en besked på et tidspunkt, sådan, der er lige i starten, hvor han får skrevet sådan, jeg har noget vigtigt, jeg vil snakke med dig om på et tidspunkt, når jeg er klar. Så jeg tror, at den der, sådan, den hænger hele tiden sådan, han er klar lige pludselig, og så får jeg at vide, hvad det er. Hvad for nogle grunde finder du på i dit hoved, nu når han aldrig vender tilbage med en? Jeg tænker meget over, at jeg måske har gjort noget forkert. Altså sådan, der er helt klart sådan en, at jeg lige nåede det der med at tænke, om jeg havde fået sagt nok, at jeg synes, at jeg altså gerne ville prøve. Så der er helt klart noget skyld der i, at jeg måske har haft paraderne for meget oppe. Men mine gode veninder får heldigvis sagt, sådan, altså hvis man passer nogens barn og sådan noget, så synes jeg da, at du har vist sådan ret godt, at du prøver. Og sådan, og jeg tror, jeg ender med at tænke, at det, han også lidt har fortalt om, han har været i før, er nok bare meget anderledes, end den jeg er. Vi er nok et dårligt match, og af en eller anden grund, så følte han det ikke alligevel, men det havde han bare ikke lige rigtig ord for. Ifølge den danske ordbog betyder ghosting at afslutte et romantisk forhold uden forklaring ved pludselig at afbryde al kommunikation. I ordbogen står også, at man faktisk allerede så eksempler på ghosting i 1600-tallets litteratur, da Don Juan optrådte som arketypen på en ghoster. Han kom, forførte og forsvandt så uden forklaring. Et andet eksempel, ordbogen giver på ghosting-fænomenet, er, at det er en romantisk udgave af den såkaldte Houdini-manøvre, som nogen anvender, når de ikke længere gider være til en fest, men heller ikke gider at sige farvel. Hvordan er den her tid for dig sådan helt konkret, sådan fra du står op til, ja, du går i seng og står op igen? Altså, græder du, bliver du hjemme og bare spiser is og prøver at sove, eller ligger du søvnløs, prøver du at drikke dig fuld, finde nye fyre på Tinder? Altså, hvad for en måde griber du det an på? Så jeg har helt klart afskrevet Tinder som en mulighed nogensinde igen på det tidspunkt. For det er jeg blevet sur på efter den oplevelse. Jeg starter ud med at være rigtig ked af det, og synes, at det er rigtig hårdt at sådan gå på arbejde og komme ud af sengen. Og jamen, synes sådan ligesom lidt, at det der med græde ligger lige under overfladen hele tiden. Og så synes jeg også, at sådan, jeg plejer virkelig aldrig at være sur. Sådan, det er sådan, det er meget sjældent, jeg er sur. Men det begynder bare også at komme, at jeg bliver helt vildt sur over ting. Og det er bare sådan bittesmå ting, men sådan, så synes jeg bare, at ting er helt vildt uretfærdige. Og det plejer jeg overhovedet ikke at have. Så der sker et eller andet, hvor jeg sådan, jeg har rigtig svært ved sådan at være mig selv lige pludselig. Og synes, at det... Det er lidt hårdt at gå med det her, som på en eller anden måde, tror jeg bare også for mig, føles som om sådan, det har jo ikke engang varet særlig længe. Hvorfor kan det overhovedet betyde så meget? Og det irriterer mig helt vildt meget, at jeg har det så dårligt i den her periode. Ja. Og han har ligesom fået lov at tage noget fra mig, som sådan er min glæde og min sådan, ja, rummelighed og rolighed, og sådan, at det har han sådan fået lov at tage med sig oveni, at jeg ikke har fået den forklaring. Det synes jeg sådan er rigtig hårdt, faktisk. Altså, det er jo også en virkelig særlig slags kærestesorg, hvor at man ikke aner, altså jeg kan forestille mig, at du jo tvivler både på din egen intuition omkring, hvad havde vi overhovedet? Hvad var det overhovedet, vi var? Altså, var der noget af det, der var ægte? Hvad mente han egentlig? Hvad følte han egentlig? Hvad følte jeg? Var de følelser ægte? Altså, hvad er manipulation? Og hvad er noget, jeg har opdigtet i mit hoved? Og altså, at det er sådan, i det mindste efter sådan et rigtigt forhold, som du også har haft, de der lange, hvor man til sidst ligesom har fundet af, det går ikke længere, vi har prøvet alt, og nu siger vi farvel og tak for alt, at der sådan, ved man i det mindste, hvad det er, man har haft, ikke? Og man på et eller andet tidspunkt forhåbentlig kan man nå til en taknemmelighed over, sådan, men kærligheden var så stor, og det var også smukt, og vi var heldige at have hinanden i den her tid. Men det må være sådan en mærkelig følelse, at det sådan, var det hele bare en løgn, eller hvad? Og hvordan kan mine følelser så eksistere? Ja, og jeg tror også sådan, jeg har faktisk, altså selvom at det, de jo er ekskærester af en grund, så har jeg været ret god til sådan at have ægte følelsen. Vi skulle bare ikke fortsætte for evigt, men hvis jeg møder dig på gaden, så ville det være hyggeligt at stå lige og snakke. Og sådan, altså, det her det er sådan også på en eller anden måde faktisk det første menneske, jeg går væk fra. Og sådan, hvis jeg nogensinde møder dig, så ved jeg, altså sådan, det har jeg virkelig ikke lyst til. Sådan, det, jeg kan ikke engang finde ud af, sådan stadig nu, om jeg vil bare løbe så hurtigt jeg kan den anden vej, eller om jeg bare vil være sådan, nu kommer du med den der forklaring, og det er bare lige nu. Hvordan fylder den her oplevelse i dit liv i dag inden i dig? Jeg kan huske sådan, at det var jo lige før, jeg mødte Albert, og vi skulle jo bare danse sammen, men det var en af de første gange, vi sådan snakkede om noget privat, der fortalte jeg ham sådan, du skal bare vide, at jeg er et lidt dårligt sted lige nu, så hvis jeg bliver lidt sur eller ked af det, så er det fint, at sådan, det der, det var virkelig ikke en rar sådan, ja, oplevelse, og det er sket for nylig, og det er ikke noget, som vi behøver at snakke helt vildt meget om, men jeg vil bare gerne, rigtig gerne have, at du ved det, for du skal være sammen med mig hver dag, og jeg kan godt mærke, at jeg er lidt ved siden af mig selv. Så du starter faktisk vildt med danssæsonen ud i den her mærkelige form for kærestesorgschok. Ja, og sådan, jeg kan bare mærke, at jeg har behov for lige at sådan, sige det til dem, der er tæt på mig, fordi jeg faktisk ikke helt er mig selv, og har lidt lettere til, ved at sådan, begynde at græde, og få lidt nogle gange sådan, åh, jeg kan ikke lige helt finde ud af, og jeg kan ikke lige være i de her følelser. Der er sådan, jeg har det bare ikke sådan helt vildt godt der. Altså, da du så begynder din vild med danssæson, og du møder Albert, og du fortæller ham det her, at han skal bare vide, hvad for en situation du er i, og hvornår kan du så mærke, at du begynder at være videre? Hvad er det, der ligesom gør det for dig? Jamen, jeg tror sådan, at det, fordi jeg har to jobs, så når jeg, altså det har jeg, når jeg laver vild med dans, så begynder jeg ligesom at have rigtig meget sådan at se til. Og jeg synes faktisk allerede fra start, at sådan mig og Albert har sådan en rigtig god kemi, så vi bruger også ret meget tid sådan på at sådan snakke, når vi ikke skal danse og spille et spil, eller sådan, hvor vi hygger os. Og jeg tror, at det er sådan, som det starter jo faktisk kun som et venskab, og at vi er kollegaer, det er sådan, så sker der noget nyt. Og så er jeg lidt taget ud af at sidde derhjemme og tænke på det. Og jeg tror i det, at der sker noget, som er rigtig dejligt og sådan nyt og spændende, og også noget, der sådan kræver noget tid og energi. Det gør, at jeg sådan mere og mere kan acceptere, at okay, du kommer ikke til at få en forklaring, og du kan heller ikke rigtig finde den ved at bruge tid på at tænke på det. Så nu må du prøve at tænke på de her andre ting, som er gode og spændende. Og der er også, jeg synes også sådan, bare tid generelt jo hjælper på det. Så jeg tror, der går et par måneder, og så føler jeg faktisk, at det er ikke så vigtigt mere, det der er sket. Og jeg er sådan meget opslugt af, at vi skal danse en bestemt dans på fredag, og det er sådan fokus. Men jeg tror også, sådan, det er lidt en måde at komme væk fra, at hvis jeg er derhjemme, så vil jeg måske tænke på, okay, kan jeg måske finde en anden grund, jeg ikke har tænkt på allerede, på hvorfor det sluttede. Ja. Så jeg tror også, at jeg siger ekstra meget ja til alt muligt. Hvor socialt. Du ikke sidder derhjemme. Ja. Nu er vi jo kærester, så det lyder som om, at det er en kæmpe løgn, men det venskab, mig og Albert fik fra start, var helt klart også et kæmpe plaster på såret, fordi så tænkte jeg rigtig meget på at lære ham at kende, og lære ham at danse, og sådan at, det her, det kunne blive en rigtig fed sæson, fordi vi har det sjovt sammen, Og det, sådan, det begynder lidt at tage over på de der lidt mere sådan, negative tanker. Altså, da min mand og jeg, vi mødte hinanden, der havde vi også begge to kærestesorger. Og vi snakkede rigtig hurtigt om vores kærestesorger og vores brud, for netop at fortælle hinanden, hvor vi var i vores respektive proces, og lukke hinanden ind i det, hvis nu der skulle blive noget. Kunne du også altså, bruge Albert sådan, som en samtalepartner til at få bearbejdet nogle af de her følelser, når I var så meget sammen? Helt sikkert. Jeg tror, sådan, ligesom at jeg fortæller det her, så var det også ret dejligt, dengang jeg fortalte det til ham. Sådan, det har sådan helt klart hjulpet, at både at sådan møde noget forståelse, men selvfølgelig også, at der er nogen, der siger, så er han heller ikke god nok til dig, og så skal du da bare finde noget andet. Det kan også godt være sådan lidt sådan, ja, det holder jeg fast i. Jeg er god nok, og så finder jeg bare en, der også synes det. Ja, fordi det, altså, der er mange, der ikke gør det her, altså taler med deres nye flørt om nogen som helst, de nogensinde har været sammen med. Ja, og der vil jeg også sige, at når man starter som dansepartner og venner, så starter man jo ligesom et sted, hvor at selvfølgelig kan man dele alt, for der er jo intet på spil, fordi vi skulle jo ikke date, vi skulle jo bare være kollegaer og hygge os. Vi har ligesom snakket om alle de her ting, inden der overhovedet var noget på spil. Men jeg synes, at det er rigtig rart, at vi har det, fordi det er jo med til at gøre os til dem, vi er. Så jeg er også glad for at vide lidt om, hvad hans bagage er, fordi det synes jeg helt klart sådan, ja, det gør jo også, at han måske ikke tænker, at jeg er helt crazy, hvis jeg sådan kunne finde på at sige sådan, hvis vi nogensinde slår op, så siger du mig bare. Ja. Altså sådan, og så tænker han ikke, okay, hvad foregår der? Den har været vigtig sådan at få snakket om det her med at ghoste, det synes jeg bare virkelig ikke er okay. Ja, det har han vidst fra starten. Ja. Jeg tror, det er en måned siden, der fik jeg en snap fra ham midt om natten. Nej. Og der kunne jeg mærke, at sådan, jeg overhovedet det. Altså sådan, jeg har ikke tilgivet det. Og det var sådan noget, skal vi mødes? Og sådan, klokken er 4, og du skal bare aldrig skrive til mig igen. Sådan, ja, der var jeg. Ej, hvor sindssygt. Så jeg ikke. Altså sådan, og det synes jeg ellers, jeg plejer altid at sådan komme videre og pytte med det, og hey, det, sådan er det bare sådan. Jeg kan mærke, at sådan, det er det eneste menneske, hvor jeg stadig har sådan lidt sådan en, det der, det var virkelig ikke okay, det du gjorde mod mig. Og sådan, jeg kan ikke helt tilgive det endnu. Nej, du sidder her i en kamp mod ghosting. Ja. For alle kvinder og mænds skyld, der har oplevet det. Ja, det er virkelig nederen, det synes jeg. Hvor er det også sindssygt, at det er første gang, du hører fra ham. Altså, siden det, at få sådan en snap om, du skal mødes klokken 4. Altså sådan, hvem tror han er? Altså, hvad sker der i hans hoved? Men altså, ja, det har du jo spekuleret på i mange måneder, så det skal jeg ikke. Jeg endte med sådan at svare sådan. Når du svarede? Ja, nej, det skal vi ikke, men jeg håber også, at barnet har det rigtig godt. Og så skrev jeg sådan, hvis du gerne vil snakke med mig om den gang, så kan vi godt mødes. Det ville han ikke. Han ville bare komme om natten. Tænk, at du svarede. Hvorfor gjorde du det? Jeg tror, sådan, jeg har et behov for, at jeg skal være ordentlig i det. Sådan, jeg synes, jeg har lyst til at være rigtig, sådan, skille ham ud, men sådan, jeg har også et behov for, at jeg skal sådan. Jeg bliver nødt til så at vise, at man selv, når man er helt vildt sur eller helt vildt skuffet, så kan man godt være ordentlig alligevel og sige noget om det. Har du aldrig haft lyst til ligesom at skrive ham den store, fede besked, hvor at du bare er sådan her, du har fucking svigtet mig og været en kæmpe idiot, og hvad bilder du dig ind? Og nu skal du bare høre, hvor ubehageligt det har været for mig, og jeg er heldigvis glad i dag, men altså, hvordan kunne du gøre det? Ja, altså jeg skrev i hvert fald en besked sådan lige i det hele, men det var slet ikke sådan en sur en, det var sådan en, okay, jeg kan ikke forstå det her, og det er rigtig hårdt for mig, at du ikke gider at sådan forklare mig det, men jeg ønsker dig det allerbedste. Og det er ligesom den lange besked, han har fået. Så jeg har ikke sådan på den måde sådan. Du er meget sød, Janne. Fortalt, det må jeg sige. At det var rigtig. Men jeg tror, han ved godt, det var rigtig hårdt. Selvom at jeg ikke har rigtig opsøgt ham i det, men sådan, jeg kunne ret hurtigt mærke, at sådan, jamen, der er ikke noget at hente her. Jeg må bare leve med, at det kommer ikke til at vide, hvad det er, der lige ændrede hans mening. Og i virkeligheden, så kan man jo også sige, at altså, det er jo så svært at sige til sig selv, når man står i det. Men i virkeligheden er det jo også fuldstændig ligegyldigt, hvad han tænker og føler. Ja. Altså, fordi sådan et menneske, som gør sådan noget der, altså deres holdning til noget som helst, burde man jo aldrig vægte højt, eller burde have nogen betydning, fordi, altså, fuck ham og fuck det-agtigt. Men det er jo bare altså, meget lettere sagt end gjort. Ja, jeg tror bare, at jeg synes, at faktisk det har været rigtig dejligt lige at få det sagt, fordi det også har sådan lidt været noget, jeg måske ikke har snakket så meget om. Sådan. Fordi jeg også følte det der med, sådan, at det var så kort, altså hvordan kan det være noget, som jeg sådan, egentlig giver så meget betydning. Så jeg har virkelig prøvet at være sådan, ej, det skal du ikke tænke på, men det har alligevel været en rigtig, rigtig dårlig oplevelse. Er det din måde at tage magten tilbage på og fortælle din historie nu? Det tror jeg faktisk lidt, at indrømmer jeg i hvert fald, at sådan, det er en af de ting, som sådan, har været rigtig hårde ved mig. Og jeg tror også, så ved jeg kan også mærke sådan, for mig selv, så ved jeg, at det her med, når jeg ikke kan finde forklaringer på ting, det er klart, er sådan mit ømme punkt, og det må jeg jo bare acceptere, at det er. Og så er det jo også derfor, at det her har været ekstra hårdt lige for mig, fordi jeg rigtig godt kan lide at finde en forklaring på, nå, jamen, det var fordi, der skete det og det, og så er det sådan, det er. Ja. Sådan her er det i hvert fald også fuldstændig. Det der, det vil, altså, det er mit mareridt, og det tror jeg, det er for de fleste, ikke at kunne forstå, hvorfor. Ikke at få nogen forklaring, ikke at få nogen afslutning. Altså, det er jo derfor, man snakker om en closure, ikke? Altså, man har brug for en god, en ordentlig closure, når man afslutter et forhold, hvor man lige får sagt de gode, afsluttende, afrundende ting, og siger farvel og sådan, ikke? Og så er der et eller andet i ens system, som kan lukke ned for det bedre end den der mærkelige sådan, åbne port hele tiden, hvor man ikke ved, om der er en, der vender tilbage hvert øjeblik, det skal være, og pludselig siger et eller andet igen. Ja. Jenna, nu vil jeg gerne have, at du kommer med dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu. Hvad er ligesom det vigtigste, du vil sige til den, der lytter med? Jeg tror, det vigtigste er, at man ikke tænker, at det er sådan forkert eller flovt, eller at man er helt alene om det. Og derfor synes jeg også, at sådan mit bedste råd er, at man snakker med dem, man har tæt på sig om det. Både fordi det sådan hjælper en selv at sådan få sagt, hvordan det er, og hvad der gør en ked af det, men også sådan, at man kommer tættere på sine venner og veninder, fordi ja, mon ikke desværre, de også kommer til at opleve hjertesorger på et tidspunkt og få knust deres hjerte. Det er jo nok de færreste, der går gennem livet uden at prøve det. Ja. For mig har det, jeg elsker jo at danse, så for mig hjælper det også at sådan forsvinde lidt hen i noget, som jeg virkelig godt kan lide, og som distraherer mig lidt fra at komme til at tænke på det hele tiden, så jeg får lidt de her pauser fra at være ked af det. Og for mig er det dans, men jeg kunne godt forestille mig, at hvis man godt kunne lide at løbe eller et eller andet, så kunne det også give lidt det samme. Ja. Men sådan lave et eller andet lidenskab. Ja, noget man synes er lidt dejligt, og noget man måske ved, at man plejer også lidt at sådan overgive sig til og glemme lidt hverdagen i det øjeblik, man laver det her. Det kommer nok ikke som den store overraskelse, men forskning har vist, at alkohol kan forværre din soveproces. Alkohol er nemlig følelsesforstærkende, så hvis du er glad og drikker, bliver du endnu gladere, og hvis du er ked af det og drikker, er der gode chancer for, at du ender med at blive endnu mere ked af det. Det kan selvfølgelig være dejligt at få tankerne væk fra din eks ved at drikke et par glas i trygge omgivelser med en god ven, der ved, hvordan du har det og passer på dig. Men vær forsigtig med at gå amok, når dit hjerte i forvejen er sårbart. Nu vil jeg gerne lege. Jeg har aldrig leget med dig. Ja. Der plejer jo at være alle mulige forskellige, mere eller mindre grænseoverskridende spørgsmål i sådan en festleg. Og jeg har prøvet at skrive de ting, som man gør, når man har kærestesorg. Ja. Så alle, der sidder og lytter med, ikke føler sig alene med at nogle gange ikke have de her helt stolte øjeblikke, når man har fået knust sit hjerte. Ja. Så jeg håber, du vil svare ærligt. Det skal jeg nok gøre. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for helt tilfældigt at møde min ekskæreste. Nu skal jeg jo være ærlig, så jeg skal lige være helt sikker. Altså, det tror jeg faktisk ikke, jeg har, fordi jeg har været så ked af det, at jeg sådan ikke har ville kunne rumme at se sådan ud, som om jeg var ovenpå nok til, at det ville være et godt møde. Så jeg har sådan måske lidt mere lavet sådan en, jeg flygter langt væk fra der, hvor han er. Det forstår jeg også godt. Den tanke har jeg altså også haft, når jeg har tænkt, at jeg kommer til at græde, hvis jeg ser ham, så det bliver ikke godt. Det bliver bare pinligt. Ja, det er det. Har du så gjort det med for eksempel en, du var lidt vild med, eller en, du sådan, du ved? Det har helt klart. Ja. Altså, sådan, der er jeg stensikker på, at jeg rigtig mange gange har vidst, at en, jeg synes var sød, måske mest var derhen til nogle fester, og så har jeg tænkt, skulle vi ikke også prøve det? Og sådan, men jeg ved ikke, om det sådan, som sådan har været succesfuldt for mig, men jeg er helt, altså, det kan jeg sådan godt huske, uden at sådan kunne sætte en dato på, at jeg har haft nogle snedige planer om, måske har jeg hørt, at ham og hans venner skulle i byen, så hvis vi også gjorde det, så kunne det jo være, at vi helt tilfældigt så dem og sådan noget. Jeg har aldrig lagt billeder på Instagram, kun for at min eks skulle se billederne. Jeg har sådan lidt et sådan, jeg stikker hovedet i jorden som en strus måde at håndtere alt. Sådan, så når du bliver single, er der så bare dødt på din Instagram for eksempel? Ja, lidt. Så kan jeg ikke lige rumme, hvad jeg skal lægge op. Så er der sådan stille i lang tid. Også hvis jeg sådan har været ked af nogle andre ting, så trækker jeg mig lidt fra alt det der. Sådan. Det er ikke fordi, jeg kunne sagtens finde på at være inde og kigge, og jeg kunne også sagtens finde på at være inde og kigge på min ekskæreste, om han havde lagt noget op. Men jeg tror, sådan, lige der ender det jo med så at betyde for meget, hvis jeg så skal lægge noget op. Hvad delen skal jeg så lægge op? Altså. Ja. Så, Men det er jo på en eller anden måde, så er det meget sødt, synes jeg, fordi det er jo den mest oprigtige måde at håndtere det på, fordi sådan tror jeg i hvert fald de fleste, har det, når de bliver singler, at det sådan, det man har mest lyst til nærmest, er at forsvinde på en eller anden måde, ikke? Og så kan jeg i hvert fald føle sådan et kæmpe pres for, jeg bliver nødt til at lægge noget op, så han kan se, at jeg er smuk, eller han kan se, at min karriere går godt, eller han kan se, at jeg ikke ligger derhjemme og græder, så nu skal jeg altså lige være i byen, eller du ved, et eller andet, ikke? Altså, ja. Og så hvis jeg er helt stille, som er det, jeg har mest lyst til, ligesom du gør, så bliver jeg nemlig bange for, at han tænker, det er gået helt galt for hende. Hun er gået i hundene, eller... Men det, og jeg kan måske få det faktisk lidt omvendt at tænke sådan, han skal slet ikke vide, hvad jeg laver. Ja, okay. Mest af alt måske, fordi jeg ligger på min sofa og spiser is og græder, men sådan, hvis jeg havde det fedt, så skulle han heller ikke vide det. Det er en god måde at tænke på det på. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en eks. Ikke rigtigt. Altså, jeg har haft page hår, siden jeg var 3 år, så det er jo så lidt det samme, kan man sige. Jeg tror ikke rigtigt, jeg sådan har tænkt, at det var der, jeg ville kunne imponere mest. Så det har ikke været så meget på med. Hvorfor har du aldrig farvet dit hår rødt, eller fået extensions, eller en tatovering, eller et eller andet vildt? Jamen, jeg har farvet mit hår lyserødt, men det var mere sådan, fordi jeg selv synes, det kunne da være helt vildt fedt, og der havde jeg ikke engang kærestesorg, så det var bare sådan en almindelig mand. Det er også en meget federe motivation. Jeg har faktisk en tatovering af en nøgle med et lille hjerte for oven, fordi jeg sådan føler, at det fik jeg for ret mange år siden, men det minder mig lidt om, at man skal lige passe på, hvem man giver sit hjerte til. At det er lidt hårdt for mig, når det går galt med det her kærlighed, så jeg skal lige passe lidt på i det. Ja. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en tilbage. Jeg har i hvert fald sådan gået tilbage til noget. Jeg har tilgivet mange ting også, og givet mange chancer også, hvor ja, det kunne jeg nok godt lære at lade være med, at give så mange chancer. Ja, fordi mit næste spørgsmål var faktisk, jeg har aldrig tilgivet utroskab. Det har jeg. Har du fortrudt at tilgive utroskab? Jeg tror ikke, at jeg ville være den, jeg er i dag, hvis jeg ikke havde haft den rejse, jeg har haft. Men min erfaring siger jo nu, at man ikke helt glemmer det nogensinde. Og det gør på en eller anden måde kærligheden lidt mindre, når man har tilgivet noget, som man ikke rigtig synes er okay. Ja, det er svært at komme videre fra helt, ikke? Jo, og sådan, man kan godt, det kan jo stadig godt være godt efter, men der er bare sådan gået noget i stykker, som man på en eller anden måde aldrig helt reparerer igen. Og derfor synes jeg, at ja, det, jeg har ikke lyst til at være i et forhold igen, hvor at min kæreste er utro. Jeg tror ikke, at jeg kunne tilgive det igen nu. Det er nok det, jeg har lært af det. Albert, hører du med? Der er ikke noget der, så er det slut. Ej. Nu skal vi til det sidste og allervigtigste. At hjælpe nogle af dem, der sidder og lytter med lige nu, som altså har kærestesorg lige nu. Og vi må virkelig bare gøre vores allerbedste, ikke også? Jo. Jeg vil gerne vide, hvordan man kommer over en, som man egentlig godt ved, er ens the one. Jeg ved ikke, om sådan min historie lidt kan være med til, at nogle gange, så er det bare ikke sådan, som man selv lige gik og troede og håbede på, at den anden har det. Og det kan man desværre bare kun acceptere, men kan ikke sådan tvinge nogen til at have nogle følelser for en. Desværre har jeg lyst til at sige, at nogle gange kunne det da være noget nemmere, hvis man lige kunne zone ind og være på bølgelængde. Jeg plejer i hvert fald at prøve at sige, at så er det ikke meningen, det skal være det. Så findes der noget bedre derude. Og det er nok det, jeg har haft brug for at tro på, at så er der en anden the one. Altså, jeg vil også sige, det man får lyst til at sige, når man hører hende, det er jo, at det helt åbenlyse svar er jo, at han er selvfølgelig ikke the one. Altså, det er den simple grund, at han ikke vil være sammen. Altså, the one vil gerne være sammen. Det er sådan kriterie et for at være the one. Ja. Det er, at han gerne vil være sammen, og at han bare elsker dig helt vildt højt, og at han vil alt det fede, som du kan give, og som I kan gøre sammen. Og det er jo vildt svært at, sådan, altså at hvile i, når man bare føler, at det her menneske er perfekt for mig. Men nogle gange så bliver mennesker også mere perfekte, jo mere man ikke kan få dem. Ja. Så jeg tænker også, sådan, altså at et lidt sådan konkret råd kan også være at prøve at stille sig selv nogle lidt kritiske spørgsmål omkring, hvad er det ved ham her, der gør, at jeg stadig, efter han ikke vil være sammen med mig, betegner ham som the one. Ja. Hvad er det egentlig, han kan? Hvad er det egentlig, han er? For nogle gange finder man også ud af, at det er mere ideen om, hvad man gerne vil have, han skulle være, end hvad han egentlig er. Ja, men sådan tror jeg, det jo egentlig også tit er med sådan forelskelse, at det tit også er nogle tanker, man går med ind i hovedet, og nogle gange skal man lige have sådan sorteret dem ud om, hvad man gik og tænkte, han var, og så egentlig være sådan mere konkret, sådan, hvad har han egentlig gjort, der var rigtig fedt, og hvordan er han, og sådan, fordi så nogle gange kan man godt se, Nå, men jeg har måske mere sådan tænkt, at så kunne det ske, at vi et eller andet, ja. End at det egentlig er sket. Og så tror jeg også nogle gange, sådan, at jeg synes, det der the one og den eneste ene er sådan lidt irriterende, fordi sådan, så hvis der er noget, der går i stykker, og man troede, at det var den eneste ene, så er der jo ligesom ikke noget håb, hvis man kun får én chance. Og det kan man altså ikke. Nej. Jeg synes jo i hvert fald, at jeg har fået flere chancer, og min forelskelse nu er den stærkeste forelskelse, jeg har haft i mit liv, og det var ikke den første. Men jeg var sikker dengang på, at det var the one. Det var da den perfekte kæreste, det kan også blive bedre. Jeg vil også sige, helt statistisk set, så virker det helt urealistisk, at der skulle være en eneste ene ud af de milliarder mennesker, som lever på den her jord, at der så kun er én, der passer til dig. Og han i det her tilfælde tilfældigvis også er dansker, lige på din alder, i dit område. At det er din eneste ene, der sidder nok rigtig, rigtig mange forskellige dejlige fyre rundt omkring, som er meget mere the one, fordi at de også bare vil elske at være sammen med dig. Ja. Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan man giver plads til den tvivl, man kan have fra et tidligere forhold, når man går ind i et nyt forhold. Altså, jeg kan jo ikke bare slippe, at jeg er bange for at blive såret, så hvordan får man ligesom åbnet et rum, hvor man kan snakke om det, når man har fundet en ny dejlig mand, som man egentlig ikke har lyst til at pådutte sine gamle følelser. Ja. Ja. Det er jo lidt en balance, tror jeg. Men nu har vi jo også lige snakket lidt om det. Sådan, jeg har været ret glad for at være lidt ærlig om, sådan, hvad for nogle lidt ømme punkter, jeg måske har. Og lidt om, sådan, hvilke ting, jeg har med i bagagen. Fordi det tror jeg har også givet en ro i forhold til, at det er jo de ting, jeg kan blive ked af. Og omvendt. Så ved jeg måske også lidt om, hvad min kæreste sådan, synes kan være lidt hårdt. Og så er det jo ikke sådan, at så kommer der aldrig til at være noget tvivl. Eller, altså det er jo også bare sindssygt skræmmende at hoppe helt ind i et forhold. Og give slip og lukke den anden helt ind. Men så synes jeg i hvert fald sådan, at man kan godt passe lidt på hinanden, hvis man også ved nogle af de her ting. Fordi det kan tit også være sådan lidt uvidenhed, hvis at man kommer til at såre hinanden i starten, fordi man ikke kender hinanden endnu. Ja. Og det synes jeg i hvert fald er rart nogle gange, når man sådan har lært den anden lidt bedre at kende, fordi så ved man lidt mere om, hvad er det egentlig, der sådan gør den anden ked af det, eller glad, eller sådan, så man ikke kommer til at gøre noget, hvor det faktisk ikke engang er med vilje. Ja. Jeg tror også, altså, jeg tænker også sådan, at det er sådan lidt misforstået idé, at du skal komme helt ren, uden noget bagage, eller uden nogen traumer, uden noget tvivl og usikkerhed, ind i en ny relation, fordi man ikke har lyst til at tage det gamle med ind i det nye. Fordi det gamle er jo en del af dig. Alt, hvad du oplever i dit liv, er jo en del af dig. Så det er ligesom at sige, hvordan lader jeg være med at tage min barndom, og min teenage-tid, og min familie, og min opvækst, og mine interesser, og mine dårlige sider, og alt, hvad jeg er. Alt, hvad jeg har oplevet, hvordan lader jeg være med at tage det med ind i min nye relation? Du kommer jo ikke som en skal, du kommer jo ikke som en glasfigur, som ikke rummer noget. I kommer jo begge to møder hinanden med alt muligt, I har oplevet. Og at det behøver bare ikke være nogen dårlige ting. Altså, jo mere man har oplevet og netop tør dele, jo tættere kan man komme på hinanden, jo bedre et fundament kan man have for at succede og lykkes, fordi at man netop, som du siger, ved sådan, okay, det har du oplevet, så det kan du blive vildt ked af, så det kan jeg ligesom komme i forkøbet, eller der forstår jeg bedre, hvordan du reagerer, eller så man ikke bliver forvirret over hinandens signaler. Og jo netop sådan, alle de erfaringer gør, at det næste forhold så har bedre chancer for at vare for altid, fordi man er blevet klogere på sig selv via det gamle forhold. Helt sikkert, og jeg tror også, jeg synes nogle gange, sådan at det sådan er lidt sådan en dum måde, at jeg falder også helt vildt meget i fælden selv, at man tænker sådan i starten, at nu skal jeg bare være helt perfekt, ja. Fordi at ikke lave nogen fejl, og være sød hele tiden, og ikke sige sådan noget, som kunne være lidt irriterende, fordi jeg tror sådan egentlig, at det er jo mere trygt for den anden, hvis de sådan ved, hvilke grænser man har, og hvilke sådan måske også sådan, at man sætter lidt krav og siger sådan, det her, det har jeg prøvet før, og det var virkelig en dårlig oplevelse, så det har jeg ikke lyst til igen. Så tror jeg sådan, den anden også lynhurtigt jo tager stilling til, at okay, det har jeg ikke lyst til at sove der med, så det vil jeg rigtig gerne imødekomme. Og hvis den anden jo så ikke vil det, så er det jo også altså mega vigtigt for en, at det kan du så være i det, hvis de ikke forstår, at du har nogle grænser, som du har lært at kende, fordi du har noget bagage med dig. Ja, og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at der er jo det, altså i den her specifikke situation handler det jo også meget om, hvordan hun kommunikerer det til ham. Fordi hvis hun lægger sin bagage og sine sårede følelser og sin tvivl over på ham som sådan en bebrejdelse, altså sådan en, hvorfor tager du i byen? Eller sådan, fordi at hun har oplevet en ekskæreste, som hele tiden forlod hende, eller et eller andet. Og så bliver han forvirret, og sådan, og så kan jeg godt forstå, det er jo ikke fedt at starte en relation ud på den måde. Men hvis hun vender den om og bruger det aktivt og siger, jeg har oplevet det og det, jeg har haft en kæreste, der gjorde sådan og sådan, derfor bliver jeg altid vildt bange for at blive forladt, eller jeg bliver vildt bange for at blive svigtet, eller jeg er vildt bange for at blive råbt af, når man skændes, eller hvad det nu kan være, man har oplevelser af, at hun kommunikerer det, før følelsen ligesom kommer, at så kan de faktisk have en vildt god snak om det, og så næste gang, han skal ud, hvis nu det er det, så kan han være super følsom omkring det, og måske invitere hende med, eller bare sørge for at skrive lidt ekstra til hende i løbet af aftenen, eller sådan, at så har han meget nemmere ved at hjælpe hende. Helt sikkert. Jana, hvordan har det været at fortælle din historie, som du aldrig har fortalt offentligt før, men også bare generelt ikke sagt så mange private ting før? Altså, jeg vil sige, jeg har det stadig lidt varmt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg kan faktisk også mærke, at jeg er glad for, at jeg gjorde det. Jeg synes, du har været rigtig god til at fortælle det, også med ord. Og det kan være, at vi ser dig danse historien i næste sæson. Det kan godt være, at det skal ud i sådan en ghosting-dans. Ja. Du må lige skrive ud på din Instagram, hvis der er en af dansene, der er ghosting-dansen, så alle kan være med. Hvor jeg bare forsvinder ud af gulvet og kommer aldrig tilbage igen. Præcis. Så ved folk det godt. Jeg vil i hvert fald følge med og lægge mærke til det. Jana Bakke, tusind tak, fordi du kom og fortalte din historie i dag. Tak, fordi jeg måtte komme med. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.